Imádkozzunk, testvéreim! Alázattal köszönjük meg, örökké való Atyánk, mindenható Istenünk, hogy színed elé járulva, Bibliánkat megnyitva, a Szentlélekről tanulhatunk egy újabb alkalommal. Köszönjük, hogy a lélek ajándékai hozzáférhetőek számunkra. Kérünk, hogy lelked által tedd világossá ezt az üzenetet is. Hadd jussunk előbbre a te megismerésedben, az örökké valóság útján. Tedd áldottá üzenetedet mindannyiunk számára. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, három helyről is szeretnék igét olvasni. Az első igehely az apostolok cselekedetei első rész, 7. versétől kezdve. Olvasom az igét, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Jézusról van szó, így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig, mondta Jézus a tanítványainak, amikor afelől érdeklődtek, hogy mikor állítja fel újra az országot Izraelnek. Most, testvéreim, az Úr Jézus nem csak a tanítványokra mondta, amit mondott, hanem azt mondja, a föld végső határáig világos, hogy nem a 12 vagy a 11 jutott el a föld végső határáig, de hogy Jézus nem is így gondolta, a főpapi imájából kiderül, ezért a János evangélium a 17. rész 20. verset is felolvasom. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. És végül Pál apostol fogalmaz, ugyancsak a Szentlélek erejével kapcsolatban, azt mondja, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ámen. Kedves testvéreim, kedves barátaim! Azt mondja Jézus a tanítványoknak, amikor helyre teszi azt, ami felől érdeklődnek, és azt mondja, hogy vannak dolgok, amiket az Atya a maga hatalmába helyezett, és ezt nem akarja közölni velünk. Nekünk az a dolgunk, hogy tegyünk bizonyságot róla, és azt mondja, hogy amikor a Szentlélek megérkezik, akkor erőt fognak venni a tanítványok is. Lesztek nékem tanúim, mondja úgy, ahogy olvastuk az első idézett Biblia versben. Igen, és a Szentlélek erejéről beszélünk, mert a Szentlélek nem erő, de a Szentléleknek van ereje, sőt, ajándékképpen tudja adni az erőt, hiszen ő egy személy, az isteni harmadik személy, Atya, Fiú, Szentlélek, és az ajándékai között, mint amilyen az öröm, békesség, mértékletesség, ezek mellett ott van az erő is. Az az erő, amire igen-igen nagy szüksége van a földi embernek, nagy szükségünk van mindannyiunknak, testvéreim, mert erős ellenséggel állunk szemben, a sátán az egész földkerekséget elhiteti, és ahogy az Úr Jézus tanított bennünket, a választottak sem maradnak ki, bennünket is megcéloz, és úgy néz ki, mintha ebben az utolsó időben fokozta volna az aktivitását, megnövelte a haderejét, és mindent felhasznál arra, hogy tönkretegye az Isten teremtményeit, tönkretegye a hívőket, a hitetleneket távol tartsa a megtéréstől, a hívőket visszarángassa a hitetlenségbe, és szükségünk van a Szentlélek erejére. Nos, ezért van az, testvéreim, hogy annyi erőtlenséget tapasztalunk magunkban, annyi erőtlenséget tapasztalunk a környezetünkben. gyermekfejjel, vagy ifjú titánként az ember gondolhatja, hogy a felnőtt korban majd megerősödik testben és lélekben, és felveszi a harcot az élet kihívásaival szemben. S testvéreim, ahogy felnővünk, ahogy családot alapítunk, gyermekeink lesznek, szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az élet nagyon sokszor keresztül kasul, átgázol rajtunk. Nőnek a terhek. Igaz, hogy mi is nővünk, nem maradunk gyerekek normális esetben, de nőnek a terhek is, és rengeteg környezeti ártalom leselkedik ránk. Van egy csomó feldolgozatlan inger, hányszor hallom a környezetemben, sőt, én is megfogalmaztam már, hogy az erőm végéhez éreztem. Úgy érzi az ember, mintha nem is tudna egy lépést sem tenni, mintha immobilizálná, mintha paralizálná a sok feladat, a sok kihívás. A fej, úgy is mondhatnánk, egyszer hallottam valakitől, azt mondta, hogy azt se tudom, hogy hol van a fejem. És nem csodálkozom rajta, testvéreim, mert a technika, az adottságok, ennek a kornak az adottságai, a tudomány és minden, ami körülvesz bennünket, a testünk nagyon sokszor iszonyú magasságba, pillanatok alatt nagy magasságba tud emelni bennünket. Sikerrel, más meghatározottsággal, és a lélek viszont nehezen követi ezt a gyors, felfele ívelő pályát. A léleknek sokkal több időre van szüksége, és nem biztos, hogy azok a hatások, amik a lelket érik, azok érlelik a lelket, vagy bölcsé teszik a lelket, mert szinte azt lehetne mondani, egyfajta szellemi immunbetegség van közöttünk, és van körülöttünk, és van bennünk, hogy nem tudjuk megkülönböztetni, hogy mi lenne az a szellemi hatás, amire szükségünk van, és mi az, amire nincs szükségünk. Nagyon nagy szükségünk van a Bibliának a világosságára, a Szentlélek világosságára, hogy tanítson bennünket, hogy vezessen, és hogy adjon erőt ahhoz, ami előttünk áll, hogy tudjuk járni az Isten félelemben járt utunkat. Mert sokszor előfordul, még ha istenfélők vagyunk is, és megvan a világosságunk a Szentlélek által, sokszor előfordul velünk, hogy csak az akarásig van itt erőnk, a véghez mitelre már nem jut, hát akkor hogyan jutna a bizonyságtételre? Nem véletlen, hogy Pál apostol azt mondja az efézusiaknak, végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében, mert szükségünk van rá, hogy Isten erősítsen bennünket. A Szentlélek adja nekünk az erőt, ahogy mondta Jézus, minek utána eljön a Szentlélek, vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim. Szinte jogosnak tűnik annak a diáknak a kérdése, aki egyszer azt kérdezte tőlem az iskolában, hogy Frigyes bácsi, mekkora a sátán ereje? Eszembe jutott a gadarai megszállottakkal a történet, mondtam már máskor is. Ugye az Úr Jézus találkozik ezzel a megszállottal, és megkérdezi, hogy hányan vagytok, s mikor a démonok megmondják, hogy egy légió, akkor rögtön eszünkbe kell jusson, hogy a rómaiaknál két légió volt, a kicsi és a nagy légió, és a kicsi légióban is voltak 4800-an, a nagy légióban 6000-en, tehát eszeveszett erő volt ebben az egy emberben. És miután belerohant, miután a 2000 disznóba vándoroltak, azok pedig a tengerbe rohantak, és ott lelték a halálukat, ott lelték a vesztüket. Nos, ekkor mutatta meg az Úr ezáltal a engedmény által, hogy mekkora erő lakhatott egyetlen emberben. Nos, azt kérdeztem a diáktól, és persze az egész osztálytól, mit gondoltok, ha ebben az emberben akkora erő lakott, hogy 2000 disznó rögtön elpusztult a mesterkedésük folytán, akkor hogy nem tudta ez a rettenetes erő elpusztítani ezt az embert? Hát azért nem, mert a démonok nem azt csinálnak, amit akarnak. Nincs olyan mértékegység, amivel megmérhetnénk azt a picinke távolságot. Semmit nem tehetnek a démonok. A sátán semmit nem tehet Isten akaratán kívül, csak azt teheti meg, amit Isten megenged neki. Tehát bármekkora ereje is van, nem mérhető semmiféleképpen az Isten erejéhez. És Isten nem engedte meg, hanem találkozott az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal, akinek viszont volt akkora ereje, hogy egy szavával elűzte ezeket a nyomorultakat, és megmutatkozott, hogy mekkora erőtől szabadította meg az Isten képére teremtett embert. Tehát jogos a diák kérdése, hogy mekkora ereje van a sátánnak, viszont mikor az Isten erejével próbálom összehasonlítani, akkor elenyésző, ezért az én számomra az a fontos, hogy folyamodjak Istenhez az ő erejéért, ezért mondja Pál, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. A Krónikákban Jósafát figyeljétek meg, hogyan imádkozik. Azt mondja, Uram, őseink Istene, te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki nem állhat meg veled szemben. Kedves testvéreim, Jézusban is működtek ezek az erők. Ezért tudta lecsendesíteni a tengert, ezért tudta kiűzni a démonokat, ezért tudta megszaporítani a kenyeret, ezért tett annyi csodát, ezért nem volt betegség, amit ne tudott volna meggyógyítani. Működtek benne az isteni erők, és akik látták őt cselekedni, azok tudták, amikor látták Jézus hatalmas cselekedeteit, akkor azt mondták, hogy meglátogatott bennünket az Isten. Akaratlanul ez a kiáltás, ez a megfogalmazás tört elő a kebelükből, amikor látták azokat a jeleket, amiket Jézus produkált, amit nem tud megtenni senki más, csak az, aki Istentől jön, ahogy Nikodémus is jelezte ezt Jézusnak, amikor azon a ominózus éjszakán meglátogatta. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy tudja, hogy milyen erőről beszél. Minek utána a Szentlélek eljön, rátok vesztek erőt. És valóban vettek, testvéreim, Péternek az első prédikációjára több mint 3000-en megtértek. És ez a 3000 lélek, aki megtért, ezek nem azért mentek fel az ünnepre, hogy megtérjenek, hanem mint általában mentek, mert az ünnepen nagy a felhajtás, mások azért mentek az ünnepre, mert vásár volt, mások mentek azért, mert tudták, hogy a mit tudom én melyik hova diaszpórába szakadt rokonaival találkozik majd a baráti találkozókra, és amikor meghallották Péter prédikációját, a Péter prédikálásának, ige hirdetésének akkora ereje volt, hogy mintegy 3000-en szomorodtak meg a szívükben, és kérdezték, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak, mint ahogy ezt a pünkösd első napján is beszéltük már az ige kapcsán. Pál apostol nagyon jól fogalmaz, és ebben a rövid megfogalmazásban hatalmas igazság rejtezik, amikor azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez egy összetett megfogalmazás, ugyanis van benne egy pozicionális erő, mindenre van erőm a Krisztusban, ha benne vagyok a Krisztusban, akkor mindenre van erőm, aki engem megerősít naponta. Tehát úgy néz ki, hogy azért van erőm, mert pozicionális erőm, mert az erő pozíciójában vagyok, ha Krisztusban vagyok. De Krisztus nekem nem ad akkora erőt, ami engem is elseperne, túlfolyna rajtam, hanem mivel Krisztusban vagyok, az erő pozíciójában vagyok, ezért naponta meg fogom kapni azt az erő porciót, amire szükségem lesz, és Pál erről beszél. Erre lenne nekünk is szükségünk, testvéreim. A Szentlélek Isten adná a világosságot, hogy merre fele kell menjünk, és hogy legyen erőnk a bizonyságtételre is, hogy legyen erőnk a lépésre, hogy legyen erőnk a döntésünk után meglépni azt, amit tudjuk, hogy meg kell lépni, és abba az irányba, amerre tudjuk, hogy mennünk kell. A Szentlélek adja a napi erőt hozzá, elkísér bennünket, velünk lesz a világ végezetéig, így ígérte meg a mi üdvözítő Urunk, a mellénk rendelt, a paraklétosz, a mi vigasztalónk, aki az irányt is mutatja, világosságot is ad, erőt is ad, fenntartja a kapcsolatot közöttünk és Isten között, és nem engedi, hogy elcsámborogjunk végleg, Krisztustól elforduljunk, hanem maradjunk benne, maradjunk Krisztusban, az erő pozíciójában, aki majd naponta megadja nekünk a szükséges porciónkat, hogy mehessünk előre, az erőporciót, hogy mehessünk előre. Mire használjuk ezt az erőt, amit a Szentlélek fog adni? Mert ez az erő, ez nem alkati kértés, ez nem olyan, hogy én megkapom azért, mert ilyen vagyok, te megkapod azért, mert olyan vagy, az nem kapja, mert az olyan, amilyen. Ezt a Szentlélek adja mindenkinek, aki kéri, aki alázattal odaáll és megkapja a Szentlelket, az megkapja az erőt is. Na most nem is örökölhető. A Szentlélek adja ezt az ajándékot, az erőnek az ajándékát, azért, hogy kitartsunk a hűségben, azért, hogy legyen erőnk a bűn elleni harcban, azért, hogy legyen erőnk a bizonyságtételben, és nem tudjuk még mi jön, testvéreim, de ha az következik ránk, akkor legyen erőnk az üldözésben. Hallgassátok meg ezt az igét, ami azt mutatja, hogy Isten kegyelme még az üldözöttek számára is elég. Az ő ereje elég az üldözöttek számára, még azok számára is, akiket halálra ítéltek azért, hogy ne forduljanak vissza. Tartsanak ki végig, inkább legyenek mártírok, mint árulói a mindenható Istennek. Hallgassátok az igét, Apostolok cselekedetei 6. rész, 8. vers. Amikor István már ott volt a kivégzés előtt közvetlenül, akkor azt olvassuk. Az Úr hittel és erővel megtöltötte őt. Na, ezért tudott István úgy viselkedni, ahogy viselkedett. És emlékeztek, mit mondott? Atyám, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt. És végül kérte az atyát, hogy vegye magához a lelkét. Nagyon szép távozás ebből a világból. Mire használjuk az erőt, testvéreim? Mire kell, hogy használjuk ezt az erőt? Hát amire kaptuk, ahogy az előbb mondtam. A hűségben kell kitartsunk, a bűn elleni harcban, a bizonyságtételben, az üldözésben is, ha az jön ránk, és testvéreim, már békeidőben jól tesszük, ha kérjük Istentől, hogy adjon kitartást, ha mégis ez szabadulna ránk. De arra kaptuk, hogy legyen a kitartásra, a bizonyságtételre, a szolgálatokra. Hogyan kérjük ezt az erőt? Testvéreim, egészen biztos, hogy jutunk az életünkben olyan állapotba, amikor már imádkozni sincs erőnk csak egy sóhajtásra. Lehet, hogy elvész belőlünk az erő, lehet, hogy nem úgy kapjuk az erőt, mint ahogy gondoljuk. Lehet, hogy sokkal gyengébbnek fogjuk érezni magunkat egy-egy szituációban, mint ahogy előre el tudtuk volna képzelni. Ezért nem árt, ha megszívleljük ezt az imádságot, amit Jósafát mondott. Nézzétek meg, még egyszer olvasom. Uram, nálad van az erő és a hatalom. Istenünk, nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, de tere áttekintünk. Ezt kell tudni, testvéreim, kimondani alázattal Isten előtt. Nincs erőnk, Urunk, nem tudjuk, hogy mit tegyünk, de tere áttekintünk. Magunkban nincs erőnk, Urunk, nyomorultak vagyunk. Látod, elestünk. Bocsáss meg nekünk, nyomorultaknak, adj erőt, hogy tudjunk előre menni. Még azt sem tudjuk, Urunk, hogy mi legyen. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, Uram, de rád nézünk. Tőled várjuk a megoldást. Adj erőt a nyomorúság elviseléséhez. Adj kimenetelt a bajból, de mindenképpen az erős lelket újítsd meg bennünk. Ne vedd el tőlünk a te lelkedet, hadd legyen világosságunk, hadd legyen erőnk általa, hadd legyen annyi erőnk legalább, hogy végig megmaradjunk benned. Amen.